Tak brzmi meksykański cmentarz. Tak się właśnie nazywa ten zespół. Panteon Rokoko, co oznacza rokokowy cmentarz po hiszpańsku. Niektórzy, którzy byli, no, donoszą tutaj o zupełnie innym wymiarze święta zmarłych, Dnia Wszystkich Świętych w Meksyku, gdzie no, tam hulanki niemalże swawole na grobach trwają, żeby nie zanudzać, no, nie zanudzać tych, których z nami już nie ma, więc pozwoliliśmy sobie, szczególnie, że zespół ma w nazwie cmentarz, zagrać sobie dzisiaj z okazji Dnia Wszystkich Świętych w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Słuchacze piszą, to znaczy piszą tydzień wcześniej, bo taki tryb produkcyjny audycji i niektórzy domagają się zlotu strefowego. Ja niestety ostrzegam, ja zniechęcam, ponieważ byłoby to być może spotkanie z bardzo starym człowiekiem. Pozwoliłem sobie zasugerować, że mógłbym nawet mieć 40 lat albo więcej. W związku z tym, że grobowy nastrój dzisiaj w strefie Kasia doniosła. No, skoro doktor już po 40, to najwyższy czas testament spisać. Mimo prób zniechęcenia nas do odwiedzin doktora, jesteśmy w stanie zaryzykować, kontynuuje Kasia, i spotkać się z tym bardzo starym, ponad 40-letnim człowiekiem. No, sęk w tym, że nie wiadomo, czy doktor ma ponad 40 lat, czy może, aż odjęło mi mowę. Basia w podobnej sprawie. Teraz muszę odpowiadać Kasi na pytanie, ile doktor Wilczur ma właściwie lat, żali się Basia. Napisałam jej, że moim zdaniem ma... Nie mogę tego przeczytać. 55. Trafiłam. strefa@polskieradio.pl. Meksyk to nie jedyny kraj, gdzie Wszystkich Świętych odbywa się trochę inaczej niż w Polsce. Innym takim krajem jest Gruzja. Tam też właściwie, można by powiedzieć, hulanki, imprezy na cmentarzach się odbywają. Gdyby ktoś na przykład był, widział, chciałby donieść, strefa@polskieradio.pl. Więc coś wesołego z Gruzji? Niestety przez lata strefy nie udało nam się zgromadzić niczego wesołego z tego kraju. Więc Gruzja będzie, ale raczej posępnie. Modi male, moment is visible. Meine Kämpfe bin ich noch gegen dich. O, me potki, chujową bramę tkwi. Romarda życiem stał pan Marto, na całe piętne łamę. Piętne smuk, famos, że zabudzi się zła umę. Całe widno, a pieśni siłę zadałem, piątki załóżmi do łamę. Nie udało się. Nie udało się zgromadzić niczego wesołego z Gruzji, chociaż tam święto zmarłych też wygląda nieco inaczej niż w Polsce. No ale z drugiej strony w Polsce wszystkie święta, nawet te teoretycznie wesołe, też smutne. No bo wiadomo, Wielkanoc na smutno. Dzień Niepodległości na smutno. Boże Narodzenie na smutno. Wszystkich świętych na smutno. Ale może być inaczej. No, tyle, że nie udało nam się tutaj z Gruzji niczego wesołego wyciągnąć. To może i dobrze, bo zespół Recepti zrealizował nam dzisiejszy leitmotiv. Dzisiaj licz na akcję znicz. I my też dzisiaj postawiliśmy znicz w pierwszej godzinie, właściwie w pierwszym kwadransie. To wszystko będzie widać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, kiedy dr Wilczur obudzi się z letargu i za kilka godzin opublikuje listę utworów z dzisiejszej audycji. A przypomnę, że dzisiaj świątecznie, czyli nie tak jak na co dzień, haha, tak jak na co tydzień, bo dzisiaj przygnębiamy, dzisiaj przytłaczamy, dzisiaj jesteśmy posępni, frasobliwi i mroczni. Być może niektórzy myślą, że takich klimatów nie znajdziemy we Francji. No to jednak tutaj znowu się troszkę przygnębimy wraz z zespołem Requin Chagrin. Nieważne, jak styl wąt. Ten francuski zespół zwie się Requin Chagrin, czyli rekin handra, albo rekin smętek, co udowadnia swoją muzyką. No, za wesoło nie było, bo w ogóle w strefie nie jest za wesoło. Wiadomo, ze środy na czwartek, między drugą a czwartą za wesoło być nie może. Szczególnie dzisiaj, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, dzisiaj licz na akcję znicz. Dlatego zupełnie inaczej gramy niż na co dzień. Tfu-tfu, niż na co tydzień. Requin, Chagrin, Francja będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, bo być może nawet ktoś coś po francusku chciałby złowić i posłuchać. Jak zwykle w audycji płodozmian, więc no, zmieniamy Francję na Czechy. Oczywiście nie mogłoby zabraknąć, no, powiedziałbym, sztandarowego przedstawiciela grobowej twórczości, penetrującego krypty, czeluście, rozstaje dróg po północy, niedostępne ostępy leśne. Już sama nazwa wskazuje, że za wesoło nie będzie. 13 stoleci, czyli 13 wiek. No, za wesoło wtedy nie było. Szczególnie w Europie. Więc bez 13 stoleci dzisiejsza audycja, dzisiaj liczna akcja znicz, byłaby nieważna. 13. století Čechy. Slyšte. Slyšte. Jak nám děti noci hrají. Rodil se úsvit věku. Wlepisz zemrzał cherubin. Wsze co si chciał, swoje wiru i sen. Ty nas na mnie zło, czasu mało je już do. Temná znamení zvou, a ty víš, že má noc je čaroděj. Má noc je čaroděj. Do ci tę na znameni złą. A ty widzisz, że ma noc nie czarodziej. Ma noc nie czarodziej. Transylwania werwolf. Transylwania werwolf. Transylwania werwolf. Transylwania werwolf. Trzynaste stoletie zabrało nas w podróż, no, w zakamarki historii, w towarzystwie wilkołaków, strzyg, strachów, mar i co tam można sobie jeszcze wyobrazić. No, za wesoło w XIII wieku nie było. No to odkładamy w takim razie na kubkę i cieszymy się, że 13 stoletie z Czech wypełniło nam leitmotiv dzisiaj licz na akcję znicz. Tak patrzę na zegar i widzę, że wchodzimy już w czwartą kwartę audycji, bo to przecież już po wpół do czwartej. A słuchacze? Jacy słuchacze? Przecież dzisiaj wszyscy mają wolne, odpoczywają, wysypiają się, a nie słuchają strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Mimo to pomagamy. Nie spać! Nie spać! Wspominałem już dzisiaj, że wszystkich świętych w Gruzji no, obchodzone jest, powiedziałbym, nieco na wesoło i zabawowo, ale niestety nie udało nam się żadnego pląsającego zestawu muzycznego z tego kraju załatwić do dzisiejszej strefy. Podobnie jest z tym krajem, co nie znaczy, że tam Dzień Wszystkich Świętych na wesoło jest obchodzony. W każdym razie zawsze jakaś taka zaduma, zawsze jakiś taki mrok, zawsze jakiś taki niepokój przeziera z muzyki z tego kraju. No przynajmniej jakoś tak się te wszystkie zestawy muzyczne ułożyły w strefie, a przy okazji też nie wiem, kto mi zwracał na to uwagę, że ponieważ no, w strefie już nie mamy takiego leitmotivu od dawna, że cały świat gra polski czad, no bo tak ze środy na czwartek między drugą a czwartą to może trochę szkoda, kto to usłyszy, kto to doceni, więc żeby pewne motywy z tego leitmotivu wykorzystywać no, w tak w regularnych audycjach. W związku z tym polski akcent, dowód na to, że cały świat gra polski czad, będzie w tym zestawie. Będzie. Jako drugi utwór. Wykonawca nazywa się Noam Rotem. Pochodzi z Izraela. אנחנו על השביל את רעדת כמו עלה בשמש של אפריל הציפורים צרחו איזו קבלת פנים מצאי שלווה בין סורגים על השבילים הלבנים כל כך עמוק הלילה הקירות זזים ואת שומעת את הצחוק של התינוק שלא נולד סיפרת לי שהפחד רוכב על סוס שחור הוא רומס אותך מתחת וממשיך לדהור הכל שקט כמו קבר שמתרוקם מזיכרון ניצוץ עוד מהבהב באפר של גשר אחרון כי אין לה דמות ואין לה תואר למפלצת שבפנים וכשאת קמה להרוג במול ראי הנה פנים כל כך עמוק הלילה הקירות גלים גלים רק נשירת עלים ברוח לוחשת לחיים הכל משפר ומתאחר מה שלבל עוד ילבלב הכל הולך ואז חוזר עם כל מי שאתה אוהב קולות קוראים לי לעצור כי מצא אותך השחר חיוורת מול האור כל כך עמוק הלילה הקירות זזים לאט עלים נושרים ברוח דמעות צונחות על המכתב הכל נשבר ומתאחה מה שנבל עוד ילבלב הכל הולך ואז חוזר עם כל מי שאתה הכיתה שלנו אדם גר בתל אביב מנסה לחיות ישר גם בזמנים קשים איפה הכיתה שלנו דוד מתקשר מטוקיו יש לו מועדון של פורנו הוא אומר הכסף טוב לו אבל מה אני עושה פה קטיה אזרחית קנדית ואומרים היא מסגשגת מייעצת בנדלנים רני מתרגל לפריז דורי מסתדר בקושי, כבר נולד לו השלישי, התייאש מאוד מכל האדישות סביב. דנה התחתנה בבלגיה, משה התאבד בשוודיה, במפולת המניות הלכו לו השלוש דירות. גלים נושאים את שמו של ג'ניה, קניתי בו רופא מצליח, אבל עכשיו אני יודע, אח שלא מת ברפיח. דן יושב על סרבנות, כי הוא לא ירה בנשק, אני כותב את ההיסטוריה של כל הכיתה. ואסף הפיזיקאי יחזור לכאן במאי, רק לקבל פרס ישראל מראש הממשלה. זאת הכיתה כולה. אז הנה הכיתה שלנו, בגלות, בארץ או בקבר, משהו שונה עכשיו, הפכנו לזרים. הנה הכיתה שלנו, מתבגרת, מתגברת, לא כאב לי כשגירתי את פצעי הנאורים. על מה אני חולם עכשיו, שמעליי נדלה כוכב, לא מזהה את הפנים, רק את הילדים בפנים. על השכם הם תופחים, אבל אף אחד לא צועק, אחי, בוא תשחק איתי בסוף יום לימודים. צומחים עלים על הענף, כל איש לעצמו עכשיו, כבר היכנו שורשים, גלות כברים, ארצות ראשים. באים משמאל ומימין, קיום מחסור קורו חמסין, בזיכרון המתרוצץ תמיד נשאר אותו העץ. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa i to nawet po hebrajsku, żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci. Rozumiem, że akurat ten drugi, ostatni utwór najbardziej jakoś tak zainteresował w tym zestawie muzycznym. Będzie wypisany po hebrajsku, więc też będzie wszystko można odnaleźć, chociaż już nieraz był prezentowany w strefie, w audycjach opatrzonych leitmotivem cały świat gra polski czad. Kto zna, to się zbalował. Kto nie zna, no trudno. Strefa strefa@polskieradio.pl. Można kontaktować się z audycją, no ale nie wiadomo, kiedy to pójdzie, bo wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, taki tryb produkcyjny audycji. No a dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem. Dzisiaj licz na akcję Znicz i mam nadzieję, że wypełniamy. To chcieliśmy podkreślić, że no w strefie nie jest za wesoło. Szczególnie w takie święto jak dzisiaj, a my jesteśmy przygotowani na każdą okazję. I teraz w związku z tym porzucamy Izrael Noam Rotem. Ten pan, który ostatnio śpiewał, się zwie, bo w ferworze prowadzenia audycji być może zapomniałem kogoś przedstawić. No, na szczęście jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy. Tam każdy może sobie zajrzeć jak chce, ale kto by chciał. Więc porzucamy Izrael i przenosimy się do Rosji, bo tu jest wykonawca, który nawet w tytule pierwszego utworu bardzo nawiązuje do dzisiejszego klimatu, do dzisiejszego leitmotivu i do dzisiejszego święta. Zespół Kirpici pierwszy utwór nosi tytuł W grobu. Kirpichi, tak nazywa się ten rosyjski zespół, no z płyty też dosyć mocno pasującej do dzisiejszego klimatu, dzisiejszego nastroju i do leitmotivu dzisiaj liczne akcje znicz, mianowicie płyta nosi tytuł Śmierć na rejwie, czyli śmierć na zabawie, na imprezie. No, odkładam, idealnie się wpasowali, chociaż Kirpichi tutaj już jakoś tak szykuje na audycję, no, o której już tak latami opowiadam, czyli na audycję grungową. No, Kirpichi też świetnie by się wpasowali w taki leitmotiv, tylko najpierw leitmotiv, do tego muszę ułożyć i nie za bardzo wiadomo, z czym to zrymować, grungę i tak dalej. No nic. Trzeba pomyśleć, trzeba zbierać materiały. Nasz kronikarz strefowy obiecał, że pomoże z zespołami grungowymi, strefowymi, ponieważ grungę wszystkim kojarzy się z angolskim, a jak nie po angolsku, to mogłoby być inspirujące, to mogłoby być intrygujące, to mogłoby być interesujące. No to Kirpichi być może już niebawem się znowu pojawią, ale oczywiście gwarancji nie ma. Tymczasem powracam do swojej koncepcji o przytłaczającej, mrocznej, złowróżbnej muzyce ze skądinąd słonecznych, pogodnych, wesołych, jak by się wydawało, krajów. Będzie kolejny na to dowód. Sada Zinia z Grecji. Σε πάλι με τεμπελιάκια ραχάτι, μα πιο νωρίς τσιπλάει. Πάντα για πρωινό στη Βαγδάτη η Γκουλσομά. 16 στα 17 παιδί, γυναίκα και αδερφή, κορίτσι με ένα μαγικό ραβδί που βρίσκει τρόπο. Κάθε πρωί ξυπνά γελώντας, κάνει ντους σε ένα λουτρό. Με αίμα τραγουδώντας, τρώνει φάτες Δημητρία κομκριμένη στη σκάλα. Και θράσματα από βόμβα βουτυγμένα στο γάλα. Σε γκρίζο σπίτι χτισμένο με τσιμεντόλιθους και 10 τρύπες απ' της Ηθικής Αμερικής ογκόλιθους που πέσαν στη σκεπή και ρίξαν φως. Και έτσι την Γκουλσομά προσέχει τώρα πιο καλά ο Θεός, γιατί τη βλέπει και μετρά κάθε πρωί τις προσευχές της, όπως σήμερα που έκανε δυο με τον καφέ της και μια βραστήμη σε φορά, όπως τα λέω και στα γράφω, και ύστερα έφυγε να πάει στις αδερφείς της στον τάφο. Πάει και τη βλέπει το πρωί, κάθε μέρα σχεδόν. Γυρνώντας παίρνει εφημερίδα, Ιρακινή σε ευρωπαϊκή βερσιόν. Επίτα κρύβεται ξανά κάτω από τη σκάλα και διαβάζει για τα πλάνα της ΕΟΦ, τα μεγάλα για τις τοξίνες στο γάλα. Τον καιρό στο Λονδίνο, για τις ειρήνες, τις κουβέντες στο Δουβλίνο. Για ενός πρωθυπουργού, το ροζ παρελθόν. Για τον γαλάζιο πρίγκιπα Τσάρλς και της Καμίλα στο κραγιόν. Για την πολιτική και τι θα φορεθεί το καλοκαίρι, συνταγή γαλλική. Τι να φάει το μεσημέρι, αλλά δεν διάβασε γιατί η Αλεπού της ερήμου σκοτώνει πια εν λευκό. Με σφραγίδα πισί μου κι ούτε κατάλαβε γιατί. Κανείς στη γερασμένη Ευρώπη δεν γράφει λέξη για τις αδερφείς της Δινιώτη. Όσο κι αν διάβασε δεν βρήκε πουθενά κάτι για όσα συμβαίνουν αλήθεια τα πρωινά στη Βαγδάτη. Η Γκουλσομά έχει αυτιά φτιαγμένα ειδικά να πιάνει ήχους στον αέρα και γέρος να ξυπνά. Να αποφεύγει δεξόζερβα τις σφαίρες για πρωινή γυμναστική όλες τις μέρες. Είναι πολύ προσεκτική σε κάθε βήμα. Μην πάει για ψώνια και τη βρει στο κεφάλι κάνα βλήμα. Έχουν γεράσει σε μια νύχτα τα χέρια της πάνε δύο χρόνια. Τώρα που δεν βλέπει τον πατέρα της, θα θέλε να ήταν μαζί του στα βουνά κρυμμένη. Κι όχι στη σκάλα με τον πόλ του πρωινού να περιμένει. Θα θέλε στο μια φορά να πάει στην Ευρώπη. Να δει και μόνη της πως ζουν οι ευγενείς άνθρωποι. Θα θέλε ταύριο να μην μυρίζει ξυνισμένο γάλα. Να μην πέφτουνε βόμβες σαν της βροχής στην ψυχάλα. Πιο πολύ ταύριο θέλει της καρδιάς της χτύπη. Να είναι ακόμα εκεί και ό,τι άλλο λείπει, ας λείπει. Grecji, a wcale niesłonecznie. Jak to możliwe? Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i to alfabetem greckim, żeby każdy mógł sobie odnaleźć wykonawcę Sadazinia w sieci i złowić tę muzyczną rybę. Patrzę na zegar, co nam zostało? Ładny finał. No właśnie, dzisiaj w strefie nie było za wesoło, ale czy za tydzień będzie, no wątpię, że będzie wesoło w strefie rock'n'rolla wolnej.